Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. 8.15 saat, Oktay Demirci bizlerle. Günaydın. Günaydın. 8.15 vapuru demek istiyorum ben. Saat itibariyle espriyi patlatarak başladım, dikkat edilseniz. Okai Yamashita Kombamba. Kombamba. Okai Yamashita Kombamba. Bo. Bo mu ba mı ya? Araştırmak lazım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Değişik insanların haberleriyle başlamak istiyorum değişik ben. Değişik insanlar, değişik dünyalar. Değişik. Oktay Demirci yelpazesini açıyor. Teşekkür ederim. Değişik insanların parterlik müessesesi otomatikman değişik çift mi olur? Nasıl? Yani mesela bir, iki değişik insanın... Değişik derken ötekileştiriyor muyuz yoksa... Ötekileştirebiliriz ya rahat rahat. Hadi ya. Evet. Çirkin adamlar mı? Çirkin de değil de yalan. Meczup gibi, yavan gibi. Manyak gibi bir şeyler de yani. Gibi bir şeyler evet. Kimden bahsediyoruz? Bir çift çamçuk ağızlı Katie Holmes'la Tom Cruise. Ne denir buna? Patlayan enerji. Koltuğun üstüne zıplamıştı ben en son gördüğüm zaman Tom Cruise. Hiperaktif. Hiperaktif. Bunlardan gelen bir açıklama var. Tom Cruise demiş ki ben demiş ikinci bebek için hazırım, hayırlı uğurlu olsun demiş, açıklamayı yapmış. İkinci bebek için de hazır olmak dediğim şeyin ne olduğunu biliyoruz. Erkek için. 2006'da biliyorsun kızları sürüyor olmuştu melek yavruları. Hı hı. Kızın da daha şöyle bir yaşına anca girdi, başına gelmeyen kalmadı. Hazırdı, ne hazırım ne demek ya, herkes biliyor. Demek Tom Cruise hazır bir şekilde mi dolaşıyor uzun süredir? Öyle dolaşamaz ki uzun süredir ya. Dolaşıyor filmlerde neler onu böyle bilgisayarda siliyorlardır belki hazırlı. Belki hazır hali de evde seviyorum. Dolaşır abi. En iyi ihtimal ben evde dolaşır diye tahmin ediyorum. Katie Holmes de Tom Cruise hazır dolaşıyor demiş. Çok sıkıldım demiş Katie Holmes de yaptığı açıklamada. Neyse Tom eşini kızlarını çok sevmesine rağmen kendini şu anda hazır hissediyormuş yeni bir bebek için. Herhalde bir çeviri hatası var bu cümlede. Rağmen gelmesin gereksiz olmuş. Evet. Katie Holmes'ta. Demek adam plasentaya doyamadı. Ama şimdi, yemedi ki ağız tadıyla yedirmediler ki abi Tom Cruise'e. Canım konu kapandı, plasentayı gören yok ki. Yiyeceğim dedi, ondan sonra olaylar çıktı. Yemedim dedi ya sonra. Yok yemedim. Diye konuştuğunca iyice şey oldu yani. Dişine bir şey, haberi dişiyle oynaya açıklamasını yaptı. Ne demek abi bu ya? Katie de yine anne olmaya kendini hazır hissettiğini belirtti demiş Tom Cruise. O hazır anne olmaya. Yani şimdi baba olmaya hazır. Ünlü oldukları için sevişeceklerini bütün dünyaya duyurmak mı istiyorlar? Ne bileyim, acaba eşine bir davet mi yapıyor? Bana da davet yapıyor bu arada. Sen niye üzerine alıyorsun abi? Ben niye abi? Üstüme alınıyorum bilmiyorum da bana niye söyleniyor bunlar? Tom Cruise. Gazetelerde yazmış. Bir de adam şöyle demiş. Biz demiş 35 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyoruz. Evin 7 odası var demiş. Nasıl dolara caiz bunları diye. 7 odayı değerlendirmek lazım diye böyle bir. Çalışma odası yapsın, giyinme odası yapsın falan. Değişik bir anlayışı var evi kullanma konusunda. Veya daha ucuz bir eve geçsin. Yani bilmiyorum, Katie Holmes de bir yere kadar der yani. 7 oda dolu. 7 oda. Şimdi bunların bir odası kendi odaları. Angelina Jolie'den gitsin alsın birkaç tane. Şimdi bir tanesi kendi odaları abi değil mi bunların? Tamam. Onlar, bir tane Suri'nin odası. Suri'nin odası. Salon yok bunlarda. 7 oda sadece bu. Bir tane Suri'nin odası. Bir tane televizyon odası. Televizyon odası. Tom Cruise kendi filmlerini seyrediyormuş. Bak bu bakışı 54. yapışım falan diye. Bir tane Dawson's Creek odası olduğunu Dawson's düşünüyorum Creek ben. O da Katie Holmes'un özel zevkleri arasında. 4 oldu. Bir tane çalışma odası. Çalışma odasında ne yapacak bunlar? Scientology çalışıyor Tom Cruise. Olsun mu o da? Mecburen. Tamam. 5. Ondan sonra bir tane depo. Depo var, doğru. 6. Bak bir tane oda boş kalıyor. Misafir odası ya. İşte misafir odası yok mu? Depoya mı? Depoya koyarlar misafir. Nasıl misafir geliyor? Bunlar öyle şey falan da değil, öyle misafirperver falan. Kim gelecek hakikaten? Tom Cruise'a ben misafir geldim bugüne kadar. Yıllardır magazin okurum. Hiç Tom Cruise'a misafir geldim. Abi duymadım. Geldi de olay çıktı ya, Victoria Beckham'la kocası gir geldi de kapıdan döndüler ya. O da yoktu demek o zaman. Bir ters düz konuşmuşlardı, bir şey yapmışlar. Böyle bir gidin hadi falan filan diye araları açıldı. Ondan sonra tekrar davet ettiler de. Giden olmam. Hani'den sonra George Clooney falan girdi araya. O zaman bence güzel bir misafir odası yapsınlar. Yoksa yavaş yavaş sosyal hayattan itilirler. Valla ikinci bebekler olduktan sonra da biz bu eve sığamıyoruz deyip bu sefer 70 milyon dolar dolarlık evi. Hazırlıkları devam ettirecek. Yine hazırlık yapmak zorunda kalacak. Neyse canım. Hayırlısı neyse olsun. Hazırlığı yapan onlar. Evin sahibi de onlar. Bize de buradan işte konuşmak düşüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine. Sen bir başka haber Çin'den geliyor. İlk haber dersiniz. Olarak bunu seçmeniz çok manidar. Aslında ilk haber olarak şöyle bir haber verecektim. Onu ikinci haber olarak vereyim. Çin'deki haberi daha sonra aktaralım. Adana'dan geliyor ülkemizden. Hı hı. Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ilçesi arasında bir husumet vardı çok uzun zamandır. Evet. Öyle bir kara bir perde vardı aralarında. Bu husumet ben hatırlıyorum öyle bir şey olduğunu da. Yılan hikayeleri. Yılan hikayeleri. Şimdi doğru. Bu husumeti besleyen iki ilçe halkının birbirleriyle ilgili anlattıkları yılan hikayeleri varmış. Nasıl bu, o yani? Yani ne bileyim herhalde o ilçe ötekine yılan diyor. Hafızan Allah. Gerçek anlamda mı? Yani yılan hikayesi dediğimiz uzarda uzar o anlamda mı? Yoksa bildiğimiz yılan ile ilgili hikayeler mi? Oradan yılan çıkmış ısırmış gibi mi? Yok öyle değil. İlkidir herhalde. Uzarda uzar, uzarda uzar gibi böyle birbirlerine işte yakıştırmalar, mesnetsiz iddialar. Belki birazcık takılmalar falan. Bunların da şiddeti artınca tabii moraller bozuluyor. İki ilçe halkı arasında ve daha sonra aralar da bozuluyor morallerden sonra. Ama ve olaya tabii ki Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdülhatif Şener el koyuyor. Ve işte geçen gün dün... Ne bağırıyorsunuz lan birbirinize diyerek mi el koyuyor? Adana'ya gitmiş. İki ilçenin sınırında Sunbas çayı var biliyorsun. Hı hı. Bu Sunbas çayına 30 santimetrelik yavru bir ufacık... Yani görsen Ege ayakkabının içinde bir resmi olduğunu hayal etmeni istiyorum. Kedicik mi? Su yılanı. 30 santimetre... Ne oldu abi suratın bir değişti yüzün. Su yılanı nereden buluyorlar su yılanı? O zaman gerçek yılan hikayesiymiş bu. Gerçek yılan hikayesi herhalde. Ya da yılan hikayesi diye yılanı bulmuşlar esprili. 30 santimetrelik yavru su yılanını öpüp Abdülhatif Şener Sunbas çayına bırakmış ve demiş... Öpüp mü? Öpüp evet yanlış duymadın. Sudan çıkarıp? Sudan daha önce onun danışmanları çıkarmıştır zaten. O kendisi uğraşmamış. Islak. Canım, belki ıslak. Şeyle beraber torbayla beraber öpüyordur. Hayır yok burada fotoğraf var. Ben şöyle tarif etmeye çalışırsam. Sağ elinde mikrofon var Abdülhatif Şener'in. Sol elinde de 30 santimetrelik yavru ufacık. Böyle şey olur mu ya? Su yani, yılanı var. Şimdi politikacılar seçim döneminde bazı şovlar yapıyorlar ya. Evet. İster misin yarın öbür gün boğa yılanıyla böyle? Kim yapabilir boğa yılanıyla şovu? Bir Abdülhatif Şener ilk adımı atmış. Abdülhatif Şener su yılanını yapmıştı. Kürşat Tüzmen diyorum ben boğa yılanıyla. Boğa yılanıyla şov yapacak olan. Sonra da seçmenlere verir falan. Isırmaz ısırmaz korkmayın diye. Hatta o yüzüyor biraz ya. Öyle olsa aslında çok güzel. Şimdi yıllardır politikacılardan vaatler falan duyuyoruz yani. Şu aralar vaat de duymuyoruz yani. Bir garip bir seçime doğru gidiyoruz ya. Belli değil orası. Yani... Onun yerine ufak ufak şovlar olsa, ne bileyim bir yılan şovu, bir iskambil kağıtlarıyla yapılan şovlar olabilir. Mesela Hasan Celal Güzel herkesi öpüyor diye bir zamanlar seçim şeyinde sokaktan çevirip çevirip öyle bir şey. Yani mesela sokaktan milleti çevirip seç bir kağıt tak tak tak bu muydu falan kağıdın. Böyle küçük şovlar. Ne peki onun sonucunda ne olacak abi? Yani daha güzel bir şekilde mesajlar verebilir. Mesela şey neydi kartın? Tak. İşte bu maça 2'yi bulduğumuz gibi sizin sıkıntınızı da şıp diye bulup teşhisi koyup çözeceğiz. Gidireceğiz. Aha. Gibicesine. Ama şu anda daha şey ya abi. Mesela adaylar belirleniyor ya. İktidarı da muhalefeti de böyle boğa yılanı gibi yere vuracağız. Aa, bak güzel bir şey olmuş bu. Güzel bir şey olmuş ama bunları adayların yapması lazım. Şimdi daha aday adayları belli. Ha, aday adayları doğru. Daha ama aday adayları da yavaş yavaş yollarını yapsınlar. Hani ne bileyim sihirbaz da ufak ufak başlar numarasını, en büyük numarasını sonunda yapar ya. Abi onlar işte sınava alınıyorlar ya. Mesela AKP. Gene bir iki iskambil kağıdıyla başlasınlar. O sınavda diyor. Yapıyorlar. Sınavda yapıyorlar mı? Bence yapıyorlardır. O sınavda ne soruluyor, nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama mesela dün varmış işte AKP genel merkezinde bir sürü aday adayı sınava girmiş görüşmeye. Ama şimdi ne kadarlık bir sınav bu? 15-20 dakika herhalde. Olur mu insanın hayatını etkileyecek bir sınav? 15-20 dakikalık bir sınav. Tamam. 3 saatmiş o zaman. 3 saat makul. Teşekkür ederim. Gelelim biz Adana'daki hikayeye. Dediğim gibi Abdülhatif Bey, Sayın Bakan öpüp yavrusu yılanı Sumbas çayına bırakınca iki halk da barışmış ve alkışlarla karşılanmış. Yılan hikayeleri artık bitti demiş. Keşke bu haberle başlasaydım ilk olarak. Bir müjdeli bir haberle başlamış olurduk. Oktay bir şey soracağım. Şimdi bizim aramızda bir tartışma olsa. Evet abi. Birbirimize ağır laflar etmişiz falan filan. Sert mi konuşuyoruz? Ha, şimdi bizim aramızda da bir cam var ya stüdyoda. Evet abicim. Oraya birisi gelse bir yılan bıraksa barışır mıyız biz? Ne tarafa bıraktığına bağlı. Eğer benim tarafa camın arasına bırakırsa... bırakıyor. Çift cam ya bu. Ortaya yılan bırakıyor bir tane. Ha tam ortada. Hı-hı. Barışır mıyız? Yok barışmayız herhalde ya. Bunlar niye barışmışlar ben anlamadım. Yani bir su yılanı mı eksikmiş? Su yılanını suya bırakırken bir yani, şeyler bir şey mi demiş ya kritik? Birkaç soru sormak istiyorum sana. Şimdi bu haberde zaten yılanın bu iki halkın küs olduğuna inanıyorsun. Tamam. Bu yılanın Abdülhatif Şener tarafından öpüldüğüne inanıyorsun. Evet. Peki... neden yılanla bu kavganın bitebileceğine inanmıyorsun? Be arkadaş demezler mi sana? Doğru, mosmor oldum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Nereye şarkı gidiyorsun? Şarkı dinliyoruz biraz. Nereye gidiyorsun? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne oldu sevgili dinleyiciler? Fon müziğini duyunca koşarak geldik. Şey var diye. Bir şey mi oldu ya? Ne oldu? Ben anlamadım ki bir soğuk mayayı dokundu. Arkadan falan dinliyorduk ne güzel. Arkadan soğuk mayayı dokundu. Bana bir şey oldu gibi sanki. Buyurun Oktay Bey. Verelim efendim Çin'den bir kedi haberi. Konuşan kediyi bundan... Ya Oktay ya. Efendim abi. Bir düzgün bir haber ver. Bir abi. Konuşan kedi, bir uçan kaplumbağa. Pardon. Neydi? İlk Nerede? Haberi ben unuttum bile. Bugün ben ilk haberi unuttum bile. Zaten iki haber verdik abi. Meczup çift. Meczup çift. Yılan tamam. Öpen bakan haberi. Bak, yılan, kedi, meczup çifti de insan olarak kabul etmediğimize göre sırf hayvanlar dünyası olarak gidiyoruz yani. Ne yapayım abi? Kangal köpeğe haberi bulamadım. Bunları artık. Bunlar çünkü bu isteniyor Ege. Bu isteniyor. Aa, kangal köpeğe istiyor. Buyurun. Tamam abi. Vermiyorum o zaman bu kedi haberi. Verme. Aman ne büyük eksiklik. Merak da ettiksin. Neymiş konuşacak? Söyle bari. Konuşan kedi değildi abi bir kere o. Neydi? Ne kedisiymiş? Kanatlı kediydi. Ama vermeyeceğim. Sevgili dinleyiciler. Nasıl kanatlı eğer gibi? İsterseniz sabah gazetesini alıp. Biraz söylesene kanatlı kedi. Okuyun. Kedide kanat eğer mı çıktı? Sabah gazetesi. Yok öyle bir şey. Benim param yok derseniz beni arayın. Ben size ayrıntılı olarak telefonla arıyorum. Tamam ben arıyorum o zaman. Alacağım. Nerede arıyorsun? Hani nerede? Telefonla arıyorum. Ara telefonla ara o zaman. Ya niye söylemiyorsun? Ara abi. Ya bir söyle ben. Anlat işte merak ettik şimdi. Anlatmayacağım abi. Bilim dünyasından başka bir haber vereceğim ben şimdi. Ama belki ben merak ediyorum. Alırsın abicim paranı verirsin. Ben nasıl para verdim? 30 kuruş vermişim bak sadece sabah gazetesine. Sen de verirsin paranı okursun abicim. Oktay. Efendim? İyi günler. Benim adım Osman. Ege sen misin? Bak sen söyle. Radyonun sesini kısar mısın ne biraz? Ne alakası var ya? Benimle alakası yok. Ben buyurun kimle görüşüyoruz? Osman. Ben. Osman Tan mı? Erkır. Bu konuşan kedinin kanatlarını sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Dinleyici sorusu geldiği için otomatikman cevap vermek zorundayım. Yine Ege 4 ayağın üzerine düştün ha. Deyip hop. Hop, kediye geçiyoruz. Bağlıyoruz. Çin'de kanatları çıkan kedi yakalanmış. Yakalanması büyük bir tehditti. Yakalanmasıyla beraber rahat bir nefes aldık. Vallahi kanatları çıkmış kedinin. Bu şeyde vardı ya X-Men'de. Kanatları böyle olan bir çocuk vardı. Evet. Onun gibi böyle kanatları var. 12 santimetreye ulaşmış kanatları daha şimdiden. Nasıl kanat çıkmış kedi? Var mı fotoğraf orada? Var. Göstereyim mi? Hı hı. Abi neyi anlayacaksın buradan? Oradan benim gördüğüm kadarıyla kedi tavuk yemiş. O senin dediğin kahve içince oluyor. Sakal çıkmıyor. Doğru. O başka bir şey. Kedisinin çiftleşme mevsimine girdikten sonra kanatlarının hızla büyümeye başladığını söyleyen kedi sahibi Granny demiş ki bir ay önce birçok dişi kedi sırnaşmaya başladı kedime. Sonra da bu kanatlar uzamaya başladı demiş. Böyle bir açıklaması var. Kanat kedi düşünebiliyor musun? Bu su yılanı vardı ya demin bahsettiğimiz. O su yılanı bir ayakkabının içinde düşün. Bu kanat kediyi de aynı ayakkabının aynı çiftin diğer boş kalanları oraya koy. Ne kadar tatlı bir görüntü olur. Onu internetten forwardlayabilirim ben sana istersen. Kanatlı kedi ne, yani çiftleşme mevsiminde kediden kanat çıkmasına şaşmıyor da çiftleşme mevsiminde büyümesine mi şaşıyor? Evet. Kanadı vardı normalde ama çiftleşme mevsiminde biraz sırnaşınca bunu diğer kediler uzadı kanatlarını. Şimdi ilk doğduğu zaman bu kedinin keşke bu kediye bir de isim verseydi ya. Ben anlamadım. Hı. kedi diye söyleniyor. Biz Sarman diyelim. Mesela bu Sarman ilk doğduğunda sırtında sadece iki ufacık küçük yumru varmış. Ama çiftleşme döneminde ne olmuş? Sırnaşa o yumrular büyümüş, kanat olmuş ve 12 santimetre ulaşmış. Uzman veterinerler şöyle demiş, hayret doğrusu. Böyle bir açıklama yapmış uzman veterinerler. Milyonda bir görülen bu durumu şaşkınlıkla müşahede altına. Milyonda bir nasıl görülüyor bu durumlar, ben onu da merak ediyorum. Ne bileyim, dünya üzerinde daha kaç tane kedi var? Daha önce bir veteriner şey mi diyor, ben milyon tane kedi gördüm, bir ilk gördüğüm kedi böyleydi, bu milyonuncu kedi ki bak gene böyle. Ne bileyim, herhalde daha önce görmediyse milyonda diyecek abi. Veya 5 veteriner toplanıyor. Sen kaç tane gördün? Ben 200 bin tane. Ben de 200 bin tane. İlk defa görüyoruz değil mi? Evet. Bir veteriner gelse, bir tane daha gelse mesela 1,5 milyonda bir görülür. O zaman veterinerin özelliği bir hayvanı kaç sefer gördüğünü sayması mı? Belki aynı kedi gördüler de alındı. Ha bir de mesela sen biliyor musun şu anda kaç kedi gördüğünü bugüne kadar? Veteriner olsam biraz veteriner olsam dikkat edersin. Vardır da. Sen de herhalde 100 tane falan görmüşsündür sokak kedilerini falan sayarsın. Belki daha mı fazla görmüşsündür? Daha fazla görmüşsündür abi. 200'de bir. Bilinçaltında olanları da çıkar. 200'de bir olan bir şey demek. Böyle birkaç tane daha radyocu topla yanına sen. Ben de mesela 200 tane, 300 tane görmüşümdür. Ben çok kedi gördüm çünkü. Gerçi milyonda bir de bir rakam değil yani. Şey, değer değil. Az görüldür anlamına geliyor. Tabii canım, işte onu diyorum ya. Milyon orada şey değil. Milyarda bir dese iddialı olacak. Çünkü kaç iyice tane yavan kedi olacak yani. Yavan ol. Neyse canım, geçelim dediğiniz gibi hayvan haberlerini ve bilim dünyasına gelelim. Lütfen. Bilim insanları ne yapmışlar yani? Aslında bilim insanları mıdır bunu bulan bilmiyorum ama Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü düzenleniyor bugünlerde Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda. Avrupa Birliği Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin dizaynını yaptığı bir ayakkabıdan bahsedeceğim. Küçük çocukların kaybolmasını engellemek için, özellikle İzmir fuarında bak, iyi hatırla. Doğru, fuar sezonu yaklaşıyor. Küçük çocukların kaybolmasını engellemek, uzaklaşınca alarması çalan ayakkabıyı üretmiş bu enstitü. Ya yapmasınlar öyle saçma sapan şeyler, zaten ışıklı ayakkabılar yaptılar. Böyle 2-3 çocuğun olduğu yerde gidince insanın gözleri dönüyor. Bir de civ civ civ civ civ ötecek. Diskoya mı gittik? Bir de yazık çocuğa. Fuara mı gittik anlamayacağız yani. Çocuğa da yazık değil mi yani? Yazık tabii. Onun yerine kumandalı bir şey yapsın, ayakkabı yapsın. Oradan anne baba istediği gibi kumanda etsin. O daha çirkin abi. Çocuk belki bu tarafa gitmek istiyor. Zaten götürmüyor adamlar. Götürüyor, haber veriyor. Ama bunun bir adım sonrası benim için tehlike arz ediyor. Benim için değil de öyle öngörüyorum. Neymiş bir adım sonrası? Bir adım sonrası daha bunu... da mı ötüyor bir adım uzaklaşınca? Abi bir adım sonrası elektriktir bunun, ben sana söyleyeyim. Çocuğa alttan elektrik verdi. Yazık yani. Ayı gibi yani. Ayıları insan... öyle eğitiyorlarmış ya. İnsanlık dışı bir şey. O da insanlık dışı bir şey. Sıcak saçta oynatıyorlarmış tef çalarak. O da insanlık dışı bir şey. Ayı tefi duyunca oynaması gerektiğini düşünüyormuş o yüzden. Şimdi ayakkabıya bir çip yerleştiriliyor. Tamam. Zaten her şeyi de çiple yapıyorlar. Neyle yapsınlar? Mıknatısla mı? Mıknatısla yapsınlar. Tarihte insanoğlunun daha güzel bir icadı var mı? Ayakkabıdaki çip elinizdeki kumanda, yani ebeveynin elindeki kumanda sayesinde kontrol ediliyor. 20 metreye kadar çocuğun uzaklaşmasına izin verilebiliyor. Çocuğun sınırı geçtiği zaman Ver sinyali, ver sinyali. Çocuk duyuyor mu peki bunu? Duymaz mı canım? Çocuk mu duyuyor, ebeveyn mi duyuyor? Duyuyor. Ha, çocuk mesela ebeveynin duyabileceği frekansı ayarlamışlar. Herkes duyuyor abi. Ebeveynin elinde bir alet vardır da orada orası öter, çocuğa dikkat eder. Veya çocuğun ayağında bir alet vardır. Aman fazla uzaklaştım diye durur. Ben sana ne dedim en başta? Ne dedin sen Oktay bana? Ayakkabıya çip yerleştiriliyor dedin mi demedin mi? Dedin de çipte ses diye bir şey yok ki. Nasıl sesli çip ya bu? Sesli çip mi? Sesli çip olduğunu söylemedin mi? Çocuğunuz sınırı geçtiği zaman kumanda yer alan, kumandada yer alan alarm ötmeye başlıyor. Ne oldu kendimi, sesli çip? Kendi kendimi ağına düştüm. Ve kaybolmasını büyük ölçüde azaltıyor. Ne bir uyduruk bir şeymiş bu ya. Ya şimdi bak şöyle yapsalar faydalı bir şey olur. Sesini kaydedeceksin. Evet. Her anne baba sesini kaydedecek. Böyle sağlam. Yavrum gitme oraya. Gitme oraya diye bağırıyor ya veliler. Evet. Onu o veliler söyleyeceğine çocuklar ayakkabılarından duyacaklar. Gitme oraya, gitme oraya diye ayakkabı belli bir mesafeden sonra uyarmaya başlayacak. Çocuk böyle şey bakacak abi çevresine nereden geliyor bu ses diye. Bir noktadan sonra gerizekalı değilse anlayacaktır ayakkabıdan geldiğini. Tamam çıkarır devam eder o zaman. O yüzden sesin oradan gelmesin. Çıkarır devam eder mi? O çocuğu zaten durduramazsın ki. Tek engelli çocuğun ayakkabı mı? Bilmiyorum. Ama yani bu kumandanın da daha doğrusu bu çipli sistemin de şöyle bir dezavantajı var. Mesela 19. metreye kadar açıldı çocuk, tamam mı? Hı-hı. Açıldı. Bakıyor böyle yavaş yavaş gidiyor. 19 metrelik bir uzaklaş. Evet. 19'dan sonra hızlıca koştu. 50 metrelik mesafe daha aldı. Kaç oldu toplam? 70 metre neredeyse. 69 metre eder tam. 69 metrede o ebeveynin elindeki kumandadan ne işe yarayacak? Çakçuk ötse ne olur, ötmesin olur. Sadece yani. Adam nereye? 20 metrelik bir çap içinde düşün. Sağa mı bakacak, sola mı bakacak? Bilemedi. O sırada çocuk ata alan Üsküdar'ı geçti. Aynen öyle böyle bir... Bu arada ben şeyi fark ediyorum. Eskiden çok kuğulu parkta vakit geçirirken ne zaman bir çocuk havuzun kenarına gitse düşeceksin diye hemen anneler babalar peşinden koşuyor. Bu kadar salak mı oluyor çocuklar? Ben anlamıyorum. Hiç de bugüne kadar havuza düşen çocuk da görmedim. Aa ben gördüm ya. Ondan ya. Ben de çok korkarım ondan. Çocuğu, benim çocuğum olmamasına rağmen. Ben gördüm hatırlıyorum. Çocuğun biri ve de göremedim aslında. Ben bir baktım çocuk havuzun kenarında. Evet. Kafamı başka bir tarafa çevirdim. Tekrar o tarafa baktığımda bu sefer babasının kolu havuzdaydı içeride. Hı hı. Sonra çıkardı çocuğu. Belki böyle. Babası çocuğu suya bandırdı. Yiyecek miydi onu? Yumuşasın diye mi bandırdı? Bandırma derken yani konuşsun diye. Filmlerde görüyoruz ya. Abi şimdi işte öyle. Böyle sapıyor suyun altına çıkıyor, soruları soruyor. Cevap alamazsa bir daha bastırıyor. Sapık ailelere karşı. O yüzden Kuğulu Park'ın şimdi çevresinde çit var. Çit yaptılar doğru. Sırf o yüzden yap. Ve dikkat edersen böyle diken dikenli. Diken dikenli. Böyle babanın kolu batsın. Babanın diye. Kolu batsın diye uzanamaz oraya kadar. Ve iyi su haberimize geçme zamanı. İyi su haberleri ver yansın. İyi su bulundu, hayırlı uğurlu olsun. Amerikalı bilim adamlarının geliştirdiği, yaraları iyileştirici bir su bulundu. Nasıl bulunduğunu bilmiyorum. İlaç mı yani? İlaç gibicesine ama su, iyi su dediğimiz şey bu. Şöyle, nasıl yani su ne yani? Şu kadar bir şeye gel, şu kadar bir kutuda neredeyse bir lens solüsyonu kadar yani. Oktay öyle. Her şeyi böyle küçük ölçeklerle vermen o kadar güzel ki. Mesela Emine Beder'in kitapları da öyle. Nasıl? Çay kaşığıyla su bardağıyla ölçekler. Sen de şey demiyorsun, 15 santim demiyorsun, hep elinle gösteriyorsun, çok iyi. Tabii canım öyle olması lazım diye düşündüğüm için. Kaliforniya'daki bir firma tarafından geliştirilen iyi su, yani mucizevi su, virüsleri, tamam, bakterileri, evet, ve mantarları öldürebiliyor. Manyelleri. Manyel derken manyeto mu? Hı hı. Onları bilemiyoruz. Onunla mı yıkanacağız artık? Yıkanmayacaksın. Süreceksin hafif pamukla. Evet. Alkol yani. Tatbik edeceksin. Bir zamanlar alkol sürülüyor da batikon falan filan böyle. Tentür diyor dediğin şey mi? Onun gibi değil. Bu su abi bu. Renksiz, kokusuz. Yani. Bir şey yok yani. O tentürde kokar mesela. Doğru. Bir de açık yara olmasına gerek yok. Kapalı yaralarda da etkili. Gerçekten önemli bir şey bu. Kapalı yara derken? İç yara yani. İç yaralar. Biliyorsun yaralar. İç yara ve dış yara olmak üzere. Şey tuzlu suyu kimyasal değişikliğe uğratılmış bir çeşidi olan bu iyi su tehlikeli organizmaları hücre duvarlarında delikler açarak ne yapıyor? Yok ediyor. Öldürüyor. Uzmanlar solüsyon ve sprey şeklinde hazırlanan ve satışa sunulmaya hazırlanılan aynı zamanda suyun içilmeyeceği uyarısında bulundu. İlaç yapmışlar o zaman, su hem içiliyor hem tedavi oluyorsa o zaman güzel su olurdu, şimdi ilaç. Mesela ayak yaraları birebirmiş. Tamam. Mısır, mantar. Bunlara ben tepki koymaya çalışıyorum. Sen hiç umursamadan bir coşkuyla aynı haberi döndüre döndüre okuyorsun. Ve ben de sana çok güzel bir şekilde cevap vermek istiyorum. Dönderemedim. Bu da bana en güzel Ferhat Göçer'in dizeleriyle. Ferhat Göçer'i de buradan saygı ilanıyoruz. Ferhat abimizi. Ve son haberimizi vermek istiyorum ben, izin verirsen. Veriniz verişleriniz. Haftanın en uyduruk haberi, haberi köşesindeki haberimiz Tıbbi Mağara Adamı başlığı altında veriliyor Radika gazetesinin arka sayfasında. Bu sefer de Kanada'da... Kafamda bir şey oluşturmaya çalışıyorum, beceremedim. Yok, zaten haberin içeriğiyle başlığın çok da bir alakası yok. Alakası yok, evet. O yüzden bu stüdyoda aldık zaten haberi. Kanadalı bilim insanları bulmuş bunu. Detaylı insan modeli. Detaylı insan. Yani detaycı insan mı, detaylı insan mı? Detaylı insan. Yani mesela tertipli insan vardır ya. Hı hı. Bu da detaylı insan. Tamam. Yani şöyle düşün abi. İlkokullarda ve ortaokullarda, kudumuz okullarda bir insan şeyi vardı. Vücudu. Evet. Orası burası çıkan. Böbrekleri böyle kancayla takılıyordu. He, kancayla takılıyor ama onlar işte şeydi böyle. Detaysızdı. Detaylıydı da. Nasıl anlatayım? Kat, böyle katı, ahşaptı ya, sert bir şeydi. Evet. Yani. İçini mesela midenin içine falan elini sokamıyordun. Sokamıyordun falan. Şimdi bunda işte yine aynısını yapmışlar ama her bir yanına sokabiliyorsun yine. Mesela, nasıl midenin içine elini mi sokmak istiyorsun? Tabii canım, sen? Mesela kalbini. Evet. Yani, nasıl içine elini sok, kalbin içine elini sokmak diye bir şey var mı Oktay? Sen nasıl bir çevrede yaşıyorsun? Sen hiç istemedin mi abi? İstedim, birkaç kişinin kalbini söküp kanlarla böyle. diye şey yapmak istedim. Abiciğim aslında hadi daha fazla saklayamayacağım senden Ege. Doktorlara yönelik bir tıbbi mağara adamı bu. Neden mağara adamı olduğunu benim bir tahminim var. Herhalde tamamen çıplak diye mağara adamı deniyor. Bu yeni doktorlar, doktor adayları bunların tıp fakültesi öğrencileri. Tıp fakültesi öğrencileri diyebiliriz. Ameliyat edecekler bunu. Yapması için 3 boyutlu gözlükle beraber takınca bu şekilde görünen bir adam bu. Şeffaf adam. Detay adam. Detaylı adam. Aynı zamanda mesela normal senin laptopun var ya. Evet. O laptopundaki laptopuna da yükleyebiliyorsun. İlla tıp fakültesi öğrencisi olmana gerek yok. Mesela onu yükle. Ondan sonra tak 3 boyutlu gözlüğünü. Hı hı. Ondan sonra adamın her bir yanını görebiliyorsun. Fahir olsa sana çok güzel bağırırdı burada. Benim halim yok. Ama kulaklarında Fahir'in ne diyorsun ya? Sen ne sıkıcı adamsın gibi çığlıklarını kulaklarında. Ne yapayım abi? Ne kendi yapayım? Kendine ne vereyim? Yankılandır. Zorp geliyormuş, onu mu vereyim? Zorp'tan bahsetseydin daha iyi olurdu ama artık Zorp için de çok geç. Deep Underground. Önümüzdeki saatte büyük maceralar var sevgili dinleyiciler. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.24 oldu. Dün gece Lost'un 3. sezon finalini de izlemiş olduk Türkiye'de meraklılarıyla birlikte. Finali mi desek acaba izledik diye? 3. sezon finalleri mi desek? Finallerini geride bıraktık. Artık rahatladık mı? Huzursuz bir dünyaya adımlarımızı mı attık? Onu bilemiyoruz. Önümüzdeki 7 ay boyunca da hiç bilemeyeceğiz. Nasıl bir dünyaya ilerlediğimizi. Şubat'a kadar 2 ay nereden baksan oradan var. 6 doğru. Şimdi sevgili dinleyiciler, 8 ay var. Bu konuyu derinlemesine konuşmanın gerektiğini düşünüyoruz. Bazı meraklı dinleyicilerimizin olduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu konuyla hiç ilgilenmeyen dinleyicilerimiz olduğunu biliyoruz. Onları da sabah sabah hiç bilmedikleri bir konuda ayrıntılı tartışmaların içine sürüklemenin son derece anlamsız, saçma ve sıkıcı, olacağının da farkındayız. O yüzden teknolojinin bize sunduğu imkanlarla artık müjdesini verelim. Geçen yıl düşündüğümüz bir şeydi ama girişim Modern Sabahlar ekibinin bir girişimi olduğu için tabii ki lafta kaldı. Ama bu yaz bir gerçek bir hizmet haline geldi bu. Hizmet haline geldi. Ama şöyle de bir şey var. Aslında Modern Sabahlar girişimi dediğin Modern Sabahlar inisiyatif gibi bir şey. Evet, öyle de düşünmek öyle düşünebiliriz. Bir de bizim heyecanımızın azaldığı, sinirimizin arttığı döneme denk geldiği için biraz da tepki. O proje yatmıştı. Sezon sonu itibariyle herhalde yeniden bunları tam tersine çevirdik bu duyguları. Evet, gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Başta J.J. Abrams olmak üzere Lindelof'a ve diğer yazarlara. Şimdi sevgili dinleyiciler, teknoloji bize podcast gibi bir imkan sunuyor. Evet. Biz de sadece meraklılarına hitap edecek şekilde Radyo The Lost Cast'te önümüzdeki aylar mı desek şimdi inandırıcı olmak için. Bence yeni yayın dönemiyle günler demeyelim bir kere, günler demeyelim. Günler deyince hakikaten suratımıza benzetiriz. Ege'cim yeni yayın dönemiyle birlikte diyelim. Yeni yayın dönemi derken? Eylül. Eylül'de çok geç. Abi niye Eylül, olayın Ekim, tam civcivli olduğu zamanlar şu aralar. 5 ayımız var insanlar ya. İnsanlar şu aralar çok hassas bir dönemdeler. Herkes merak ediyor ne olacak, ne bitecek, ne oldu, nereye gidiyor falan filan. Bu dönemde bence bu hizmeti sunmamız lazım. Tamam, o zaman şöyle, aslında yanlış yerden başladık yani. Ne zaman başlayacağız diye olur mu? İçinde ne olacak? Ne olacak? Lost, evet. Lost dediğimiz hakikaten şeyin içinde ne olacak? Bir grup insan var, meczupluk sınırında yaşıyorlar. Zaman zaman çok aklı başında görünen insanlar da o sınıra gidiyorlar, dönüyorlar falan filan. Ve bu insanlar şimdi 7 ay boyunca kafalarında soru işaretleriyle dolaşırlarken orada Radyo The Lost Cast devreye girecek. Bu 7 ayı, bu 7 sessiz ayı tartışmalarla değerlendirecek, insanların açlığını giderecek bir şekilde yardımcı olacak. Tamam, peki bir sesli forum diyebilir miyiz buna? Yani şöyle bir şey, mesela şimdi sen varsın, ben varım bu Lost Cast'te. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Onun dışında Fahir'i anlıyoruz. Fahir'in zaten Fahir'in bununla ilgili ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Ben de yapacağım. Evet, böyle bir şey diyebilir. Onu artık ondan gizli yaparız olmazsa ya. O kayıtları yapacağımız zamanlarda bir tane tavla falan getiririz buraya. Birisi ayakkabısına Fahir'le tavla oynar işte. Tamam, olabilir. Şimdi onun dışında eminim ki radyodan bir takım Lost'iler vardır. Ege. Konuşmanla yaban bir işe adım attığımızı hissetmeye başladım ben. Ya, ben bugünkü konuşmalarımı tamamen dün akşamki yayınımıza bağlıyorum. O yüzden dinleyicilerimizin de hoşgörüyle karşılayacağını düşünüyorum, evet. Bir yandan 7 saatlik yayından sonra. Neyse. Şimdi bir sunuş mu olacak? Mesela ben sunuşumu yapacağım. Ondan sonra sizden sorular mı alacağım sunuşumla ilgili? Yoksa direkt oturup burada Lost Meydanı gibi bir meydan kurup Ali Kırca'yı da belki özel programda getirip bence konu başlıkları şey altında tartışma mı durumları olacak? İncelemek lazım enine boyuna. Burada en büyük görev de şimdi Anıl'a falan veririz herhalde onu. Biraz böyle forumları falan araştırsın, o konuları getirsin, biz üstüne tartışalım. Bu yaştan sonra bir de forum dolaşamayacağım yani. Forum Anadolu olmayan şey. Ama dinleyicilerimizin de fikirlerini almamız gerekecek. Bunun için de böyle güzel bir şey kurmak lazım. Düzenli tabanlı sistem kurmak lazım ki canlı olmayacağı için program dinleyicilerimiz bize ulaşsınlar. Telefonla veya konuk stüdyomuza konuk olarak bağlansınlar. Stüdyo konuğu olabilirler. Mesela bir işte o internetten yorumlarını yazdıktan sonra benim çok kuvvetli bir teorim var ama bunu internet ortamında paylaşmak istemiyorum diyen bir dinleyicimiz varsa ondan da Lost Cast için kayıt alabiliriz. Kayıt alabiliriz. Ayağına gidebiliriz. Ayağımıza getirebiliriz. Evet. Ondan sonra veya telefonla da bağlayabiliriz. Böyle güzel bir çalışma önümüzdeki aylarda. Açılım diyebilir miyiz Ege buna? Açılım mı olacak? Başka şey mi olacak? Belki de içinde kapalı bir yapı olacak. Dışlayacak ve ötekileştirici bir yapı olacak. Ben bundan korkuyorum. Şimdi sıcağı sıcağına olursa o zaman hemen başlayabiliriz aslında buna. Yani en azından kaydımızı alabiliriz. İlk kaydımızı alırız. Evet, İlk kaydımızı alırız. Rengini belli ederiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Şeye göre zaten oradan takip ederiz ne kadar ilgi görüyor bu. Evet. Bir de herhalde küfürlü falan olur değil mi bu? Podcast deyince aklına küfür gelmesini artık yadırgayamaz oldum. Ya benim şimdi yıllardır rock and roll camiasının önemli albümlerini falan, Guns N' Roses albümlerini, evet, alan bir insanın bu albümlerde de hep explicit lyrics diye bir şey görürüm. Ve bence bir albümün havasını o ibare verir. Mesela bir Eminem albümünde de explicit lyrics görüyorsun. Aa, ne kadar güzel, demek ki böyle ters ters konuşuyor falan diye daha bir hevesli alırsın. Anladım. Will Smith albümünü alacağına Eminem albümünü alırsın ki bir iki ağır laf diyorsun. Anladım. Lost Cast'te de böyle bir imkanınız var mı diye soruyorsun. Yani şeyde, işte podcastlerde de şey oluyor ya, yanda explicit diye, evet, bir tane damga, evet, oluyor. Evet. Onu görmek çok havalı yapmaz mı? O zaman mecburen yapmak zorundayız. Yani en azından, belki de konuşmalar öyle gitmese de, en azından başında bir iki böyle bir terbiyesiz bir şeyler söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, onu da gündemimize aldım abi, ben yazıyorum. Sen yazıyorsun değil mi maddeleri? Yazıyorum. Birincisi küfürle başlayıp küfürle bitecek. Şimdi orada kişilere küfür etmek serbest mi? Kişilere. Direkt öyle, evet, kişilere. Olaylara değil veya senaristlere değil, kişilere. Birbirimize de değil. Tabii canım. Çünkü o oluşumu değil, çok nezih bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, bunun müjdesini verelim. Haftalık mı olacak peki bu? Şimdi haftada bir toplanalım. Haftalık bence bir toplanırsak 45 dakika olur. Süre. 45 dakika süre gayet güzel. Mantıklı. 30 dakika, belki 15 dakika bir sunuş. Diğerleri soru olabilir. 15 dakika ne sunuyorsun ya? Ne bileyim abi, şimdi teori var teori var. Adam bir şey getirir. Güzel. Hı. Buna bir de prodüksiyoncu bulmak lazım. Tamam, onu da buluruz. Ondan sonra başka neler olabilir içinde? Küçük hediyeler mi olsa acaba? Neydi isminiz abi? Mesela Golden Card. Mesela. Mesela. Güzel olabilir, tamam. Promosyon da verebiliriz. Böyle bir şeyler de yapabiliriz. Yani o zaman müjdemizle bizim Lost heveslilere Radyo Otu sayesinde önümüzdeki 7 ay Lost'tan mahrum kalmayacaklar. Lost heyecanı Radyo Otu'da da devam sürecek. Edelim. Biz şimdi bağlayıcı bir şeyler söyleyelim de bir şey olsun yani. Üstümüzde bir Demokles kılıcı sallansın. Sallansın. Önümüzdeki günlerde demek hakikaten çok bağlayıcı olur. Ve de önümüzdeki günlerde buna başlıyoruz dediğimiz anda 3-5 günden sonra başlamadık diye bu şeye, dalgasını geçmeye başlayıp hiçbir şey yapmayız. O zaman net tarih verelim abi. Net tarih verelim. Yani bunu daha önce hiç konuşmadık ama açık o açık. O zaman ilk ünlüleri de konuk alabiliriz. Mesela kimi alacaksın? Tuncay Hüsnü Kurtiz'in. Şenlendirici. Hüsnü Şenlendirici mi? Hı hı. Mesela soracaksın, adaya Nazire Şenlendirici ile mi, Deniz Seki ile mi düşmek isterdin diye. Önümüzde işte 17 Haziran'da konsere geldiklerinde sabahtan kaydı alırız. Olur ya. Güzel. Mesela benim aklımdaki konuk Tuncay Kurtiz. Tuncay Kurtiz. John Locke'a olan benzerliğiyle sürekli aklımda zaten. Mesela ne olacak bu gelecek sezonda, nasıl bir rol üstleneceksiniz? Falan seçim döneminde şey de yapabiliriz. Yalan bir soruyla. Siyasi figürle, yani mesela acaba Amerika'ya baskı yapabilecekler mi? Türkiye'nin Lost'un sonunu öğrenmesi açısından. Bu Black Smoke nedir mesela? Yani bunu böyle bir hükümet olduklarında Lost politikaları ne olacak? Aslında uzmanlara da danışabiliriz. Mesela çocuk uzman gelişimi derken? Çocuk gelişimi uzmanı düşünüyorum bir tane. Volt üzerinde. Eşek kadar oluşuyla ilgili çalışmaları alır. Evet, mesela ne gibi değişiklikler yaşadı hayatında, neler geçirmiş olabilir gibi. Çok güzel olacak. Açılımı yani güzel olacak. Çok güzel olacak ama tarih, işte modern sabahlar imzası taşıyacağı için emin olamıyorum. Her şey çok güzel oluyor biliyorsun bizde ama yaptığımız olmuyor. Sürece. Evet, doğru. Yaptığımız tarih belirleyelim hadi. Açık konuşuyorum. Ben senin Sezen Aksu konseri bitene kadar önce hiçbir şey, evet, yapamayacağına inanmıyorum. Yapamam. 20. Bu arada sevgili dinleyiciler, hemen onu da söyleyelim. 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici. 22 Haziran Cuma günü Sezen Aksu konserleri Radyo Optu'nun bonus kart 10. Radyo Optu açık hava konserlerinde Ankara'lı izleyicilerle buluşacak. Biletler Biletix'te 28 Mayıs'a kadar indirimli bir şekilde sizlere sunuluyor. Bunu da söyleyelim. Teşekkür ederiz. 25 Nisan yaptığım hesaplara göre. Efendim, Nisan mı? Haziran. 25 Haziran'da 25 Haziran haftasında ilk kaydımızı alırız. O kayıt kurgulandığı takdirde yetişirse o hafta, yetişmezse en geç öteki iTunes'tan hafta. iTunes'tan onay da zaten şey geliyor. Problem olmaz. Haziran, Temmuz başı. Temmuz başı diyelim. Güzel tarih. Çok güzel. Temmuz başında Radyo OTTÜ'de Dost Heyecanı başlıyor. Peki o başlayıncaya kadar bir özel gösterim falan yapar mıyız kendi aramızda, öyle bir şey yapacak mıyız? Hatırlamak için falan, bir ay girdiği için unutmayız değil mi? Bilmiyorum artık. Şimdiden ayrıntı. Ben şimdiden çalışıyorum o zaman. Ben de şimdi açalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, Radyo OTTÜ Lost Cast'le ilgili yayından son kez konu... Oktay. Şurada bir yayıncılık olayına imza atarken bir... sine kovalamak bir... Tam yani abi, işsiz radyo gibi bir şey. Radyo OTTÜ yayında sinek avlı. Abi beni ısırması değil. Şimdi Gonca girecek biraz sonra. Yazık kız. Gerçekten bir kahramansın. Kahramansın derken hero mu demek istiyorsun? Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, az önce yaptığımız açıklama gerçekten de ilgi uyandırdı. Gerçi uyanan ilginin bir kısmında hadi bakalım diye radyo içinde alaycı seslerdi. Biz üzerimizde biraz da baskı oluşturmak faydalı olur diye düşünüyoruz. Çünkü ite kaka yapmaya alışıyor yıllar içinde. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yani yapmak istiyoruz. O konuda samimiyiz. Ama bizi ite kaka bu işe sürüklemesi gerekiyor bazı dinleyicilerimize. Belki de yapmadığımız zaman mahcup olmamızı sağlayacak şu anda bazı ifadeler kullanılması gerekiyor bize karşı. Ben şöyle diyorum, zaten mahcubiyet artık yani belli bir dozda mahcubiyeti de ben şey yapabiliyorum, kaldırabiliyorum. Ya öyle bir şeye geldim artık. O yüzden yani ağır bir mahcubiyet yaşatacak bir baskıya ihtiyacımız ama var. Ama bizim yani şöyle de bir şey olabilir Ege. Şimdi mahcubiyet diyoruz ama şimdi buradan şimdi telefon edecek mesela bir dinleyicimiz. Lost Cast bekliyoruz, Lost Cast muhakkak bekliyoruz falan filan diye. Ya yani illa öyle ağır konuşmasına gerek yok. Mesela bu beklentiyi güzel ifade ederse o bizde çok ağır bir baskı uyandırmaz mı? Ben öyle hissediyorum. Yani şimdi şöyle bir şey de olabilir. Nasıl dile getirdiği çok önemli dediğin evet. Gibi. Lost Cast bekliyoruz, Lost Cast bekliyoruz diyen dinleyici aa diye gülmeye başlayabiliriz. Çünkü artık öyle bir derimiz mi kalınlaştı? Terbiyesizliği içselleştirdik. İçselleştirdik. İçimizdeki terbiyesizler artık dışa vurdu. Şimdi zaten radyo içinde hadi abi ne zaman kaydediyoruz falan konusundaki yaptırım demeyelim onlara da davetleri bertaraf etme konusunda bir yıldır son derece başarılı olduğumuzu evet. Herkese evet. Gösterdik. Ama dinleyici katkısını dinleyicilere aynı şekilde davranamayız. Yani sonuçta daha çok seviyor radyo içindekilerden. Daha çok sayıyoruz dinleyicilerimize. Dinleyicilerimizde mahcup olma yoğunluğumuz daha fazla olacaktır. Eminim ki ben de. Buradan şunun hesabını vereyim. 25 Mayıs Haziran dedik. 32 Haziran oluyor. Yani otomatikman 1 Temmuz'da 1 Ağustos. Temmuz. Temmuz'da Lost Cast'te bilim sürçtü. Buluşacağız. Bu, buluşacağız. Yani bu bir duyuru, aynı zamanda bir temenni. Temenni biraz da şu anda sevgili dinleyiciler, baskı oluşturmanızı istiyoruz. Baskı oluşturmanızı istiyoruz. Aynı zamanda katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimize de çağrı yapalım. modernsabahlar@radyottu.com.tr adresine ben böyle böyle katılabilirim falan diye ön görüşmelere başlayalım. Temmuz'da şurada pek bir şey kalmadı. Kalmadı abi, hiçbir şey yok ya. Hemen onlarla angaje olalım bir taraftan. Bir taraftan hemen bunu Modern Sabahlar'dan da çıkarıp bir Lost Cast gibi bir adreste Hakan'dan ayarlayalım. Alalım, tamam. İletişim şu anda bir telefonumuz olsa mı bak güzel başlayacak olay. Telefon mu istiyorsun? Bir birisinin telefon. Sana bağırmasını mı istiyorsun? Hayır, bağırmasını değil. Gerçekten böyle bir şeyin yani bir nasıl anlatılır, nasıl denir? Bir hero makamında bir beklenti içinde olunduğunu hissetmek istiyorum. Bu cümleyi bir yere yazmak istiyorum. Bak ben sana bir tekrar etmek istiyorum. Gerçekten hero makamında bir beklenti içinde olunduğunu hissetmek istiyorum ben. Yani hani şöyle anlatayım Ege'cim. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama. Cimli cimli konuşarak yapamazsın onu. Evet. Eğer 1 Temmuz'da başlamazsak hepimizin başına kötü bir şey gelecek. Benim yani dünya yok olacak şey gibi bu. Bir şey mi? Evet. Belki de dünyayı kurtarmak için o küçük amigo kızı kurtarmamız yeterli olmayacaktır. Konseptleri karıştırmaya alacağım. Hikayeleri birbirine bulandırmayalım. Evet ya, o başka. Özür dilerim. Belki de bu Lost Cast'in varlığı olmazsa olmazdır dünyayı kurtarmak için. Bunu hissetmek istiyorum yani. Ne çok şey hissetmek istiyorsun Oktay. Benim tek istediğim şu anda bu konuda katkıda bulunacak dinleyicilerimiz. Tamam böyle işte oğlum. Böyle işte seve seve yer alacak dinleyicilerimiz. Bizi arasından şu Temmuz'a şu işi bir bölüm bile olsa yetiştirelim. Bir bölümle Lost Cast'e başlayalım diyorsun. Lost Cast'e başlayalım. Tamam abi. Sen ondan söz veriyor musun abi? Sen bana söz ver, ben de sana söz vereyim. Dinleyicilerimiz de şahit olsun. Nasıl söz veriyorum? 1 Temmuz'da bu kayıt için ben şu saatimi ayırıyorum diye. Tamam. Ben ama şimdi yaz zamanı olacak zaten. Baştan söylüyorum. Hayda. Baştan söylüyorum. Çimlerde kayıt isterim. Tamam. Öyle stüdyolara girelim falan filan. Tamam. Çimlerde kayıt kolay abi. Stüdyo değil. Çimlere gidelim. Tamam. Alalım şeyimizi. Mikrofonumuzu. Mikrofonlarımızı. Mahirimizi. Yayılalım güzel güzel. Tamam. Ondan sonra sohbetlerimizi edelim. Çayımız kahvemiz gani olsun. Böyle bir ortamda ben günde 5 tane podcast de çıkarım. Hadi ama ya. 10 kişi daracık stüdyoya gir. Elden ele mikrofon dolaştır. Öyle de olmaz. Zaten bir de havasına girmek için onu böyle bir abi, açık havada yapmak lazım. Açık havada yaparız onu ya. 2-3 mikrofon da buluruz. Mikserimize de takarız. Gayet de güzel. Güzel mahirimizi de kullanırız. Her şeyimizi de ortaya döktüğümüze göre Lost Cast'i yapmamıza bir engel kalmadı diye düşünüyorum ben. Diyoruz. Böyle güzel bir organizasyonlu da bugünkü programımızı isterseniz bitirelim. Kapatıyoruz. Artık. Çok teşekkür ederiz Ege Bey. Bu aralar en sevdiğim şarkı sevgili dinleyiciler. Sizin de sabahınızı neşelendirsin. M Fiddler diye bir grup. Öbür şarkılarını da merakla bekleyeceğiz. İlk şarkı çok umut veren bir şarkı. If I Don't. Bugünkü Modern Sabahları veda şarkısı. Pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. Yarın sabah da haftanın en iyi numaralarıyla bir kez daha karşınızdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.